lume sisse pikad triibud, teinud sinu soovkelk. Nukralt selja toele liibud, silmis ära ole velk. Pillerin, pillerin, kohtume me täna siin, õhtu sinas laternate all. Pillerin, pillerin, lapsepõlv on mööda siin, vara kevadisel tänaval. Sul on suve päike põues, kevad õhtu on su vend. Soovin, et siin samas õues riietaksid lahti end. Päästad mantli hõlmad valla, leidin ööli lahti eest. Tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pillerin, pillerin, kohtume me täna siin, õhtu sinas laternate all. Pillerin, pillerin, lapsevõlv on möödas siin, vara kevadisel tänaval. Seisad lumes, nagu loodi, tead, et tahan tulla ma. Sinu tuppa, sinu voodi, sinuga koos hullama. Tänasest on saanud eile, triibulisse patja pead. Surume ja tundub meile, inimesed kõik on head. Pillerin, pillerin, kohtume me täna siin, õhtu sinas laternate all. Pillerin, pillerin, lapsepõlv on mööda siin, vara kevadisel tänaval. Hommikuses päikses aga, sinis silmad lahti teed. Kuulata, kui sakna taga, rõõmsalt pulisevad veed. Ära mulle silma tüki, päikene vab pudru silm. Läbi väikse klaasi tüki, roheline näib mail. Pillerin, pillerin, kohtume me täna siin, õhtu sinas laternate all. Pillerin, pillerin, lapsepõlv on mööda siin, vara kevadisel tänaval.